Spróbuj zmiany w płynie. I czas na zmianę, mów na mnie Rosja. Zamieniam minus w tobie na plus. Ja obracam zegar, zmieniam twój stan. Jak woda w lód zamarzam. Znam dobrze pewne cykle. W przyrodzie nigdy nie ginie nic od tak sobie. Więc jestem tam, raz tu jestem powodem. Najlepszym w klapę i niepogodę. Czekasz to błąd, to jest moja reklama. Sprawa zupełnie nieplanowana. Zmiana jak zamiana miejsc 13. Pech dla jednego, ale nie dla każdego. Odpalam zapałkę i to już koniec. Zmiana wykonana, a ja odchodzę. Znikam jak święty, ale ciągle ten sam. Właśnie taką propozycję tobie składam. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zakładam, że zmieni się czytelność w minie. Smakosza, którego język w cytrynie w jej płynie. Jest to, co w znaczny sposób wpływa na zmianę wyrazu twarzy, co ten parzy jak pokrzywa chyba. Wypływa coś woskoła w centrum wanny. Przez dziurkę wpłynna wróżba dla niezamężnej panny. Czy zmieni ona jej cywilny stan? Nie wiem. Płynie preparat na trądzik mam. Używam, bo działa skutecznie i zmienia obraz ropuchy w obiekt marzenia. Jak zmienia ciebie? Nie moja sprawa. Dla mnie to tylko następna zmiana. Zmiana na gorsze jest bez znaczenia, bo tylko dobra zmiana mnie zmienia. Złej zmiany nie propaguje sinus. Trucizna wpłynie to pewny minus. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Blokada umysłu i brak pomysłu zwiastuje twój koniec, rozumiesz? Zmiany, przemiany są nieuniknione. Jak pogoda na dworze, raz lepiej, raz gorzej. Przygotuj swoją osobę na metamorfozę. Nawet ohydna gąsienica w pięknego motyla się zmienia. Poddaj się resocjalizacji, bo program oświecenia obejmie każdego. Niezależnie od płci, wyznania i koloru skóry. Wszyscy wchodzimy po kolejnych szczeblach do góry. Zaciśnij zęby, wyciągnij pazury. Przeobrażenia nie znają litości. Nie masz odwrotu, ponieważ kości zostały rzucone w twoją stronę. Nie potrafisz, nauczymy, nie chcę, zmusimy. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie. Zmiana dobrze na ciebie wpłynie.